Szép jó vasárnap, nem, szombat estét kívánok mindenkinek, sziasztok, sziasztok, sziasztok, wow, látom, Domcsa már is kiváltotta, hogy igyak, úgyhogy azzal kezdem a szombat esti streamet, hogy beleiszok a vizembe. Köszönöm szépen a hidratálást, Birkuc írja, hogy a guru legyen veletek, így van, hú. Na, kezdjük a szokásossal, jó hang, mindenki hall mindent? Mondjátok, hogy minden rendben van. Lassan 5 napja nem streameltem, bármi történhetett, lehet, hogy bedöglött a mikrofon, de nem, hál' Istennek. Szóval, szombat este van. Tudom, hogy azt ígértem a múlt héten, hogy ha minden jól megy, akkor pénteken lesz stream, de az a helyzet, hogy tegnap este 8-ra értem haza, és borzasztóan fáradt voltam, meg egy picit kedvetlen, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem csinálok streamet, mert hogy annak nincsen semmi értelme, hogyha kínlódom közben, úgyhogy kialudtam magam, aludtam vagy 11 órát szerintem egyhuzamban, és ma konkrétan nem csináltam semmi hasznosat, úgyhogy abszolút pihenéssel telt a mai nap, úgyhogy egy kicsit fel is töltődtem, minden a legnagyobb rendben, és kezdem a szolgálati közleményekkel. Egyrészt nagyon vicces, ugye pont egy héttel ezelőtt volt, hogy Tomi kitalálta, hogy az új MMO-t az legyen a Star Wars, lehet inni, és ugye vasárnap reggel el is készült 3 verzióban az MMO-t, amiből feltöltöttem mind a 3-at, és ebből 2 tier 2-es, tehát igen, ebből 2, egyik tier 2-es lett, a másik tier 3-as, azokat konkrétan a Twitch szerintem egy órán belül elfogadta, és ott van a harmadik, amin szintén az van, hogy Star Wars, csak más betűtípussal, és nem volt, 6 napjuk nem volt arra, hogy jóvá hagyják, úgyhogy még mindig csak én tudom használni a két tier 2-es és tier 3-as emotot, amit nem értek, hogy miért tart ennyi ideig a Twitchnek, hogy elfogadjanak egyetlen egy emotot, amire tényleg annyi van fölírva, hogy Star Wars, de bízzunk benne, hogy most már összekapják magukat, és meg lesz egyébként a negyedik emót is itt a csatornán, amit mindenki tud használni, aki feliratkozott. Illetve érdekes, hogy pont mielőtt elindítottam a streamet, megnéztem, hogy mi a helyzet a partnerség felé vezető úton. Ugye tudjátok, hogy az van, hogy ahhoz, hogy valaki partner lehessen, 30 napon kell stream, 30 napon belül streamelni kell 25 órát, lennie kell 12 streamnek összesen, illetve el kell érni 75 átlag nézőt, és ugye múlt hét vasárnap megpróbáltuk elérni a 75-öt, nem jött össze, azt hiszem megálltunk valahol 72 egész nem tudom hány századnál. Na most 5 napig nem streameltem, és ez alatt az 5 nap alatt a statisztikából kiesett egy olyan stream, aminek viszonylag alacsony volt a nézettsége, úgyhogy gyakorlatilag felugrott az átlagom most 74,80 valamennyire. Úgyhogy most már nagyon-nagyon-nagyon közel vagyok ahhoz, hogy meglegyen az utolsó feltétel is azért, hogy partneri várhassak, úgyhogy egy jó fideszes mondással élve mindenki hozzon még egy embert, és akkor tuti, hogy meg lesz. Gabcsika, sziasztok! Egyébként nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki úgy döntött, hogy itt tölti ezen a csatornán a szombat estét, elmúlt 7 óra, még 1 óra van hátra a kijárási tilalomig, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, úgyhogy még lenne 56 percetek, hogy kint legyetek, de ti itt vagytok, úgyhogy csodálatos. Ha már szóba került a macska, akkor egyébként Obika itt van a körünkben, itt fekszik mellettem a kanapén, éppen alszik, vagy legalábbis úgy csinál, mintha aludna, úgyhogy nagyon közel van, simán el tudom képzelni, hogy meg fog érkezni ide. Közénk én már kikészítettem neki a vizet, a sajátomat, azt megfelelhetősen távolra raktam, hogyha megérkezik majd ide az asztalra az állat, akkor ne az én vizemet akarja rögtön meginni, hanem legyen neki saját. Úgyhogy ez a helyzet, ezek így. a heti tudnivalók, nyilván egyébként tegnap megnéztem a Falcon and the Winter Soldier-nek az első részét, ráadásul kétszer is, és nyilván a terv az volt, hogy beszélgessünk róla, és beszélgessünk is róla, viszont direkt nem raktam ki matricát, hogy spoileres kibeszélő van, ugyanis szerintem simán tudunk úgy beszélgetni az új epizódról, hogy nem spoilerezzük el pontosan, hogy mi történik benne, mert nem tudom egyébként, hogy kinézte meg az új epizódot, de hogy ilyen nagyon-nagyon lassú kezdés ez egy hatrészes sorozatnak. Nekem összességében tetszett, voltak benne egyébként szívemnek nagyon kedves pillanatok, és tényleg annak ellenére, hogy igazából csak ilyen hangulatépítés, világépítés volt az első epizódban, szerintem ahhoz képest tök jó volt, én nagyon jól szórakoztam. Egyébként írja be a chatbe az, aki látta az első részt, már túl van az első részen. Igen, van egy kis szőr a fejemen, egyébként Bogyi kérdezőt egy kis bajusz, nem borotválkoztam meg rendesen, mert hogy van egyébként egy picike seb itt a szám felett, ami hát kinőtt rajta a nő szőr, és egyszerűen nem akarom leborotválni, mert hogy nem akarom megsérteni ott azt a sebet, úgyhogy megvárom, amíg elmúlik, és majd utána borotválkozni fogok, addig nyugodtan meg lehet számolni mind a 6 szőrszálat, amit egyébként ilyenkor növeszteni szoktam, mikor nem veszem a fáradtságot, vagy éppen valamilyen oknál fogva nem borotválkozom, nekem soha nem lesz olyan szőröm, mint amilyen mondjuk Dave-nek van, úgyhogy emiatt senkinek nem kell aggódnia. És azt látom közben, hogy elértük a 70 nézőt, csodálatos, csodálatos, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Captain Nidának, hogy bekövetett, és hogyha jól látom, akkor egyébként egy csomóan írjátok, hogy láttátok az első epizódot, és akkor kicsit beszélgessünk egyébként a Falcon and the Winter Soldier-ről. Igyekszem tényleg a lehető legspoilermentesebben beszélni róla. Nyilván lesznek olyan dolgok, amit nem tudok kikerülni, de igyekszem úgy kifejteni a véleményemet, hogy senkinek ne roncsam el a szórakozását, aki esetleg nem látta. Nyilván az, ami mindenki tisztább van, hogy ennek a sorozatnak a főszereplője Falcon, Sólyom, illetve Bucky Barnes, azaz, hogy a tél katonája Winter Soldier, és hogyha jól néztem, akkor ilyen fél évvel játszódik egyébként a sorozat az Endgame után, tehát hogy az azt jelenti, hogy az Endgame után játszódik, a WandaVision után játszódik, de még a Pókember idegenben előtt. Tehát hogy megint egy picit így variálódott a timeline, beékelődött ez a sorozat konkrétan a WandaVision és a Pókember idegenben közé, és egyébként maga az első rész az tök pörgősen indul, hiszen azt látjuk, hogy Falcon konkrétan ismét az amerikai hadsereg kötelékébe tartozik, és végrehajt egy akciót, ami egyébként szerintem elképesztően látványos lett. Tehát, hogy főleg, hogyha úgy nézem, hogy ez egy sorozat, na ahhoz képest zseniális, ilyen minőségű akciót egyébként szerintem tényleg csak egész estés mozifilmekben szoktunk látni, úgyhogy ilyen szempontból a Marvel hozta azt, amit elvártunk ettől a sorozattól, és miután lezajlik egyébként ez a, hát szerintem biztos, hogy tart vagy ilyen 8-10 percig, nem számoltam meg, de hogy tényleg, tehát hogy egy üldözéses, repüléses, repülők, jumpsuitban, emberek, tehát hogy tényleg egy nagyon jól kivitelezett akciójelenet volt, ami tart 8-10 percig szerintem. Jézus azt írja, hogy 20 perc is van az kb. Simán lehet, hogy egyébként van 20 perces. Én nekem nagyon rossz ilyen esetekben az időérzékem, de a lényeg az, hogy túlesünk egy akciójeleneten, egy ilyen nagyon hosszú akciószekvencián, több jelenet egymás után nyilván nem csak egy jelenet, és utána ilyen nagyon lassú tempót vesz a széria, ugye ha jól emlékszem, akkor nagyjából 45 perces az epizód, tehát hogy nem kapunk egy egész órát, tehát hogy nem 60 perces az epizód, és konkrétan így fölvesszük a vonalat, hogy mi történt a két főszereplővel az Endgame óta, kiderül, hogy egyébként a világban elkezdett mozgolódni egy új, hát nevezzük terror szervezetnek, mert hogy igaz, mondjuk az epizódban, amit látunk, csak egy bankrablást követnek el, de hogy ugye ennek a szervezetnek az az ideája, hogy sokkal jobb volt a világ az újra csettintés előtt, tehát amikor eltűnt több milliárd ember a bolygóról, és gyakorlatilag azért küzdenek, hogy eltöröljék a határokat a világon, tehát az országok közötti határokat, ami hát nyilván nem fog tetszeni maguknak az országoknak, és nagyon keveset tudunk meg róluk, tehát hogy gyakorlatilag egyszer látjuk őket akcióban, és utána csak beszélnek róluk, tényleg nagyon-nagyon kevés derül ki róluk. A hangsúly konkrétan azon van, hogy mi van Bucky-val, és mi van Sam-mel. Bucky-ról kiderül, hogy New Yorkban él, és konkrétan terápiára jár, és hát post PTSD-vel küzd, tehát poszttraumás stressz kínozza, nyilván azért, amit 90 éven keresztül elkövetett. Gyakorlatilag egyébként a részben ki is mondja, hogy fogalma sincs, hogy hogy kell normálisan élni, hiszen az élete elmúlt 90 évét azzal töltötte, hogy egyik küldetésről ment a másikra. És kapunk egy kis ízelítőt abból, hogy milyen küldetésekről van szó, ugye ennek hatása van részben a történetre is, és látjuk, hogy Bucky megpróbál valahogy túllépni a múltján, és keresi magának kvázi a megváltást. Nyilván ez nem egy olyan egyszerű dolog, és ennek a folytatásban biztos, hogy még nagyon komoly hangsúly fog jutni. Sam pedig ugye egyrészt katonaként tevékenykedik, és kiderül róla, hogy egyébként neki is van családja, van egy nővére, akinek van két kisgyereke, akik Amerika déli részén gyakorlatilag hát nincsenek túl jó helyzetben, és gyakorlatilag az epizódban azt látjuk, hogy attól, hogy valaki bosszúálló, az nem azt jelenti, hogy minden kapu kinyílik előtte, és mindent megtehet. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, és tényleg nagyon lassú felütése van ennek a sorozatnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy nekem tetszett. Olyan érzésem volt az új epizóddal kapcsolatban, mint a WandaVision-nél mondjuk így a negyedik, ötödik rész után, hogy lassan építkezik a sorozat, és végre egy kicsit jobban megismerjük azokat a karaktereket, a két főszereplőnek egy kicsit a múltját is, meg egyébként is a helyzetét a világban a csettintés után. Tehát, hogy kicsit jobban ki vannak bontva. Nyilván még nagyon-nagyon az elején vagyunk, de hogy nekem kifejezetten pozitív volt, hogy bár egy hatalmas akcióval nyit az első rész, de hogy mégis a drámai részére, az emberi részére koncentrál az első rész. Nyilván ez nem lesz végig így, ebben egészen biztos vagyok, de engem egyáltalán nem zavart, hogy tényleg most még csak hogy így kezd kibontakozni a dolog, és nyilván az első rész egy cliffhangerrel ér véget, amit most nem akarok egyébként kifejteni, és nekem egyébként az egy nagyon jó pillanat volt, az utolsó pár jelenet, ahogy látjuk, hogy zajlik valami a tévében, illetve a valóságban, amit Sam és a nővére néznek, és azért itt nekem egy picit azért megint bebizonyosodott, hogy az Anthony Mackie egyébként nem egy rossz színész, sőt itt egyébként ebben a részben szerintem kifejezetten jó színész volt, ugyanis szavak nélkül egész jól látszott az arcán és a mozdulatain az, hogy egyébként mekkora fájdalmat és csalódást okoz neki az, ami a szemei előtt történik, szóval ilyen szempontból szerintem nagyon jó lezárása volt az epizódnak, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy pontosan hogyan fog folytatódni a széria, hogyan fog újra képbe kerülni a pajzs, hogyan kerül vissza, hogyan keveredik bele ebbe az egész sztoriba az émóbáró, és Nekem még az is tetszett pluszban, hogy akárcsak a WandaVision-ben most is kaptunk egy ilyen egy pici, hát nyilván nem volt őrületesen kifejtve, és nem erre volt kihegyezve az egész, de hogy kaptunk egy kis ízelítőt abból, megérkezett Oberon, nézd, ide készítettem neked, oda néz, milyen finom víz, ne az enyémet itt, hanem azt. Szóval, tehát hogy megint kaptunk egy kis ízelítőt abból, hogy bár az Endgame-ben óriási győzelemként élték meg a hősök azt, hogy a csettintéssel visszahozták az eltüntetett embereket, de hogy ennek nagyon komoly hatása van egyébként a Marvel filmes univerzumra, hogy volt egy 5 éves szünet, és az 5 éves szünetből ugye 5 év után visszatértek az emberek, ami igencsak megkavart a dolgokat, és megint kaptunk egy kis ízelítőt ebből, ami szerintem tök jó. Közben látom, igen, hogy kiváltotta Amy a jutifalatot, mindjárt foglalkozok is vele, hogy a cica megkapja a jutifalatot, csak hagyjuk egy kicsit inni. Szóval, én igazából ennyit szerettem volna elmondani a Falcon and the Winter Soldier első részéről. Tényleg, nekem összességében nagyon, nagyon pozitív a véleményem az első részről. Nagyon, nagyon várom egyébként a... Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy bekövettél. Szóval nagyon várom a jövő hetet, a pénteket, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog tovább gördülni a történet. Közben egyébként nyugodtan írjátok le, hogy ti mit gondoltak a sorozat első részéről, és közben Jézus kérdezi, hogy amúgy magyarázd meg már valamit, miért mindig a te vizet kell neki. Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy igazából nem az én vízem kell neki, az összes víz kell. Tehát, hogyha valahol meglát egy poharat, ami elérhető közelségben, akkor ő rögtön betámadja. És most láthatjátok, hogy egyébként szomjas is, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért itt akar inni, mikor a padlón van neki egy, tehát hogy ebben a szobában a padlón van neki egy ugyanilyen pohár, és abból is tudna inni, a konyhában 2 darab pohár is van, amiből tud inni, de nem, ő neki fel kell jönnie ide, és itt kell innia, de lássuk be, így a legjobb, mert így a kecske is jól lakik, vagy legalábbis nem marad szomjas, és ti, vagy nem is tudom, a káposzta, ti vagytok a káposzta is jól lakik, vagy már nem is tudom, hogy van ez. Az a lényeg, hogy a macska itt iszik, ti meg örültök neki. Meg igazából én is, mert ha ti örültek, akkor én is örülök. Tehát, hogy erről van szó. És igen, tehát, hogy a cica itt iszik, és tudom, jutifalat, iszok én is egy picit. Ide rakom, ne igyál bele, cica. És nézd, cica, jutifalat, jön a jutifalat, ki lett váltva a jutifalat, öcsém, milyen jó neked, tényleg, hopp, jutifali. Közben egyébként, miközben iszonyatosan sokat szövegeltem a Winter Soldierről, láttam, hogy Nida írta, hogy annak idején nagyon szerette a PC gurus időkben készített Daisy videóimat, és egyébként a jövőbeni terveim között szerepel, hogy újra fogok daisy-zni, csak ezúttal nem PC-n, hanem konzolon, és tényleg valamikor a jövőben, legkésőbb valamikor áprilisban már biztos, hogy lesz olyan stream, amiben daisy-zni fogok, szóval már csak emiatt is érdemes egyébként feliratkozni és követni a közvetítéseket, mert nem csak cica lesz benne, nem csak jutifalat lesz benne, de hogy hamarosan jönnek a videójátékok is, első körben a Fallout, illetve a Daisy, úgyhogy nem csak szövegelés lesz, nem csak legózás lesz, nem csak sorozatozás lesz, de lesz videójáték is, meg természetesen lesz Oberon, aki most teljes extázisban van, hogy még kap jutifalatot, úgyhogy megint el kell telnie szerintem vagy 5-10 percek, mire megnyugszik és felfogja, hogy előttük a jutifalatot, ma estére nincsen több jutifali, így van, Obika, folytsd le egy kis vízzel a jutifalatot. Egyébként közben tartozom nektek egy vallomással, nyilván akik követnek Twitteren, azok tisztában vannak vele, és a közös Justice League nézést ugyan kibekkeltem, mert hogy vidéken voltam a hétvégén, de hogy ettől függetlenül nem tudtam várni, és csütörtök este végül rászántam magamat, hogy megnéztem a Justice League-nek a Snyder-féle verzióját, és hát gyorsan térjünk a lényegre, nekem nem tetszett, de elismerem egyébként, beszélgessünk most egyébként erről a filmről is, hiszen kibeszélünk mindent is, hogy elismerem, hogy jobb, hiába 4 órás, jobb, mint a Josh Whedon féle verzió, ezt aláírom, ezt bármikor elismerem, de szerintem attól, hogy jobb lett, mint az a film, ami egyébként nem egy hatalmas nagy teljesítmény, összességében szerintem a 4 órás Justice League sem egy jó film. És tudom, hogy erről már beszélgettünk rengeteget, és aki rendszeres nézőm, az tisztában a véleményemmel. Én továbbra is azon a véleményem vagyok, hogy bár tényleg a finálé az sokkal jobb lett, tényleg ott tényleg azt mondani, hogy az utolsó nagy harc az erőműben szerintem az a béna CGI, a helyenként béna CGI ellenére is jobb, mint amit a moziban láthattunk, és őletesen nagy megkönnyebbülésként éltem meg, hogy a családot, akik ott élnek, ott maradnak abban az elhagyott orosz városban, vagy ukrán városban, nem is tudom már, azt teljesen kivágták belőle, az tényleg emelte egyébként a filmnek a színvonalát, de hogy összességében hiába lett 4 órás ez a verzió, szerintem ez ettől nem lett egy jobb film. És ez tényleg arra vezethető vissza, hogy egész egyszerűen, és ezt tényleg megbeszéltük sokszor, de még elmondom szerintem most már utoljára, hogy az egész koncepcióval van a baj. Tehát, hogy az, hogy a Warner és Zack Snyder kutyafuttában konkrétan 3 film alatt akartak összehozni úgy egy csapatot, hogy közben egy csomó karakter nincsen bemutatva, nincsen eredet történetik, nem ismerik őket, egyszerűen nem működött, és hogyha ez még nem lenne elég, hogy tényleg összehoznak egy csapatot, tehát hogy gyakorlatilag Flashnek és Kibornak az eredet történetét belezsúfolták a Justice League-be, Aquamanről konkrétan nem tudunk meg semmit, csak azt, hogy létezik, hiszen az ő eredet története a saját filmjében derül ki. Ugye Wonder Woman-t, őt legalább már ismerjük, Batman nyilván nem kellett bemutatni, de hogy ő egy nagyon béna bemutatkozást kapott szerintem a Batman vs. Supermanben, Superman sem, de hogy túl sok minden lett belezsúfolva abba a filmbe, és akkor most már csak a karaktereknek a bemutatásáról beszélek, és emellé még Snyder belerakta a DC univerzumnak az egyik legnagyobb főgonoszát, Darkseidot, és emellé még gyakorlatilag felvezetett egy jövőt is, egy olyan jövőt, ami, hát őszinte leszek, én még mindig nem pontosan értem, hogy kapcsolódik egyébként a jelen meg a jövő egymáshoz, tehát hogy lehet, hogy én vagyok a hülye, de nem teljesen világos, de az annyi, hogy ezt is beleöltette, és egyszerűen ez túl sok, tehát hogy még 4 órában is túl sok. És szerintem ezért nem működik ez a dolog igazán, mert hogy lehetett volna szerintem egy tök jó Justice League filmet csinálni, hogyha ha türelmesek, és tényleg felépítik rendesen a karaktereket, az egyéni hősöket, és úgy terelik őket össze egy csapattá, és nem az van, hogy kapunk egy Superman filmet, aztán kapunk egy Superman és egy Batman filmet, amiben azonnal megölik Supermant, és a 3. filmben még föltámasztják Supermant, összehozzák az igazság ligáját, az igazság ligája megküzd Darkseidnak az egyik csatlósával, közben még belezsúfolnak eredet sztorikat, és még el akarják nekünk hinteni a jövőt, egyszerűen ezt nem lehet belerakni egy normál mozifilmbe, még egy 3 órásba se, 4 órásba sem sikerült szerintem jól egyébként, és nekem egyébként az a problémám ezzel, hogy ugye az emberek azért kezdtek el kampányolni, hogy láthassák a Snyder vágást. És most mindenki arról beszél, hogy végre megkaptuk a Snyder vágást, de hogy a Snyder féle verzió, de hogy ez valójában nem igaz, mert hiszen ez a 4 órás film, ez nem az, amit az emberek kértek, hiszen ez a film ilyen formában soha a büdös életben nem kerülhetett volna be mozikba. Egyszerűen nincs az a stúdió, aki engedi, hogy egy 4 órás film bekerüljön a moziba, főleg a szuperhős film. Tehát, hogy oké, hogy kaptunk egy Snyder verziót, de ez nem az a verzió, amit ő beküldött volna a mozikba, hogyha annak idején ő fejezi be a filmet. Tehát, hogy ezzel tisztában kell lenni, hogy lehet, hogy hagyta volna neki a Warner Bros., hogy egy hosszabb filmet csináljon, mint a Joss, De hogy azt nem hagyták volna neki, hogy egy ilyen 4 órás filmet küldjön mozikba, az 100%. Tehát, hogy igazából nem azt kaptuk meg, amit ígért, hanem kaptunk egy általa készített változatot, ahol már nem volt limit, ahol senki nem mondta azt, hogy ember, ilyet nem csinálunk. Nem csinálunk 4 óra hosszás szuperhős filmet. Nem, hanem oké. És akkor majd ezt megnézik az emberek, leülnek, meg tudják állítani, elmennek pisilni, újra pattogtatják a kukoricát, meg mindent. Tehát, hogy ez, és tudom, hogy egy rengeteg ember örül, és tök jó nekik, hogy ők megkapták a Snyder változatot, de hogy ez valójában nem az a változat, amit a Zack Snyder a mozikba küldött volna, hanem ez egy teljesen másik film, ahol tényleg lehetett azzal bóckodni, hogy hosszabbak legyenek a jelenek, még több lassítás, meg oké, elismerem, hogy Kiborg történetének a kibontása az működik, de hogy ez egy kicsit visszás, hogy úgy hivatkozunk erre a filmre, hogy ez a Snydernek a mozis verziója, mert nem az. Ez a Snydernek az elképzelése, amit egyébként tényleg soha nem láthattunk volna moziban. És szerintem így sem egy jó film. Tehát, hogy egyszerűen tényleg, tehát, hogy csak ismételni tudom magamat, ebből nem lehetett már szerintem jól kijönni. Tehát, hogy az egész DC filmuniverzumnál az alapok voltak alapvetően elrontva, és valahol ez a stúdió hibája, mert hogy valószínűleg ők sürgették azt, hogy minél hamarabb mi is rakjunk össze egy filmet, amiben egybetoborozzuk a legnépszerűbb hősöket, hiszen a Marvel a bosszúállókkal keresett $1 milliárd, tehát hogy nekünk is utánuk kell csinálnunk, és egyrészt erre azt mondta Snyder, hogy jó, akkor én cserekek, én belevágok, én megcsinálom. Közben valahogy félúton rájöttek, hogy hát ez így valahogy nem lesz jó, és nyilván voltak őrületesen nagy ütközések a producerek és Snyder között, miközben készítette a filmjét, részben ezért is hagyta ott a forgatást. Nyilván őrületesen nagy szerepet játszott benne az, hogy tragikus módon a film készítése közben meghalt a lánya, de hogy azért előtte ott is azért voltak már feszültségek, ami nyilván abból következett, hogy látszódott, hogy egyszerűen túl sok minden van ebben a filmben, amit nem lehet beleerőltetni egy két órás, két és fél órás, akár 3 órás moziba se. És akkor nyilván ennek az lett a vége, hogy egy kiherélt változatot kaptunk, ami csapnivaló, most kaptunk egy 4 órásat, ami valamivel jobb, de hogy összességében még mindig nem tartom egy igazán jó filmnek. Így, ezt szerettem volna egyébként elmondani a Snyder Cut-ról. Tényleg voltak részei, ami nekem tetszettek, tényleg elismerem, hogy jobb, mint a mozis verzió. Az, hogy kibontották Kiborg sztoriát, az tök jó. És tényleg ennyi. És én tökre megértem azt, hogy egy csomó ember ezt győzelemként éli meg. Én tényleg olyan szempontból nagyon érdekesnek találom, hogyha nem is az egyetlen, hogy nem azt mondom, hogy soha nem történt még ilyen, de hogy lássuk be, hogy egy filmtörténeti jelentőségű dolognak vagyunk a részesei, hogy elkészült egy film, amit mozikba küldtek, és utána, de tényleg a rajongói nyomásra elkészült belőle egy teljesen más verzió, ami mégis ugyanaz a film, de hogy mégis teljesen más rengeteg elemében. És ez egyébként egy tök izgalmas dolog, hogy ez megtörténhet. Nem azt mondom, hogy jó, szerintem nem így kellene működnie a világnak, a filmiparnak, de hogy ez az én személyes véleményem, és én egyébként tök örülök annak, láttam, hogy emberek konkrétan élvezték, és olvastam a cikkeket róla, amik azt mondják, hogy ez fényévekkel jobb, mint az eredeti verzió, és hogy ez végre egy szuperhős film, egy jó szuperhős film, na én ezzel nem tudok egyetérteni, de azt viszont, azzal semmi bajom nincsen egyébként, hogy emberek szeretik ezt a verziót. Tehát, hogy ők valószínűleg egyébként megint csak azt mondani erről, hogy ők sokkal jobban jártak, mint én, mert hogy, hát nem azt mondom, hogy kínlódtam közben, de hogy egyszerűen engem nem tudott magával ragadni ez a 4 órás eposz. Tehát, hogy nekem nyilván vannak már előítéleteim is ezzel kapcsolatban, én ezt nem mondom, hogy nem. Tehát, hogy én a Batman vs. Superman óta egyszerűen nem látom azt, hogy tudott volna Snyder ebből egy igazán jó dolgot kihozni. Elismerem, hogy nem vagyok teljesen objektív, de hogy tényleg csak azt tudom elmondani, hogy én hogy érzek jelen pillanatban a filmmel kapcsolatban is, hogy nekem annyira nem jött át. Semennyire nem jött át tényleg. Tehát, hogy nem éreztem, nem libabőröztem, tehát hogy nem kapott el egy ilyen őrületes hangulat, hogy basszus, hogy ez tényleg mennyivel jobb így, mennyire sokkal jobban egybe van, tehát hogy nem, tényleg, tehát hogy az az igazság, hogy hiányoltam azokat a pillanatokat, hogy tényleg végig szaladjon a karomon a libabőr, hogy mit tudom én, könycseppek gyűljenek a szemem sarkába, egy kicsit elpityeledjek, az egyébként mesterségesen generált ilyen érzelmes jelenteknél, tehát hogy rám semmilyen ilyen hatással nem volt ez a film, és nyilván egyébként én jártam rosszabbul, mint azok, akik tényleg igazán tudták ezt élvezni. Közben Zsolt kérdezi, hogy úgy, hogy csak a Wonder Woman-t láttam, érdemes megnézni, ha van felesleges 4 órám. Én azt mondom, hogy ha csak a Wonder Woman-t láttad, akkor nem, mert ahhoz, hogy igazán értsd, hogy mi történik ebben a filmben, ahhoz hát ha Man of Steel nem is, de hogy a Batman vs. Superman kell, mert hogy szerintem a két film annyira ilyen kapocsban van egymással, hogy szerintem a Batman vs. Superman mindenképpen látni kéne ahhoz, hogy valamennyire tud élvezni a Justice League-et, és mondjuk, hogyha ha választani kell, akkor, és van szabad 4 órája valakinek, én azt mondom, hogy akkor inkább nézze meg a Snyder-féle verziót, de hogy nem tudom, tehát hogyha eddig nem láttad és nem érdekelt, szerintem nem vesztesz azzal semmit, hogyha soha nem nézed meg. Tehát hogyha eddig úgy éltél, hogy nem láttad a Batman vs. Superman, nem láttad a Whedon-féle Justice League-et, akkor szerintem nyugodtan kihagyhatod a Snyder-félét is. Tehát hogy olyan sok minden nem fog hiányozni az életedből, maximum annyi, hogy 2 hétig nem fogod érteni, hogy miről beszél konkrétan mindenki. John Bart írja, hogy arra viszont jól emlékszem, Bét, hogy anno az acélember viszont tetszett. Neked így van, tehát hogy nekem a Man of Steel bejött, ami egyébként főleg arra vezethető vissza, hogy szerintem egyébként a Henry Cavill az egy tök jó Superman, tehát hogy ő szerintem kiváló választás volt erre a szerepre, és tudom, hogy a Man of Steelnek is megvannak a maga hibái, és egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy Snyder egyébként nem érti igazán Supermannek a karakterét. Tehát, hogy a Snyder tényleg nem lát semmit Supermanben, csak azt, hogy itt van egy idegen bolygóról jött lény, aki borzasztóan erős. És tényleg, tehát, hogy nála ebben merül ki a karakter. Tehát, hogy mégis, tehát, hogy nekem ettől függetlenül a Man of Steel bejött, és a végével én sem nagyon értettem egyet, hogy konkrétan Clark megöli ugye Zodot, tehát hogy Superman karakterének pont az a lényege, hogy Superman mindig talál megoldást a problémákra, tehát hogy Superman nem öl, mint ahogy a legtöbb szuperhős nem öl, de hogy Superman mindig valahogy megoldja a dolgokat, és az szerintem joggal háborított fel egy csomó Superman rajongót, hogy ennek ellenére Zack Snyder filmjében a végén Superman megöli Zodot, és ezzel oldja meg a problémát. Ez nagyon messze van egyébként Superman karakterétől, és aki valaki azt írja, hogy szerintem pont ezért volt jó csavar Zod megölése, én ezzel nem értek egyet. Tehát, hogy ez egyszerűen ilyen óriási eltávolodás Supermannek a karakterétől, ami egyszerűen nem tudom. Tehát, hogy sokkal durvább, mint szerintem az, hogy a Tobey Maguire-ös pókember filmekben nem volt hálóvetője pókembernek, hanem konkrétan organikusan lőtt hálód. Látom, hogy egy Hudson-ka írja, hogy a Superman ölt az emberekért, ő embernek tartja magát, ezért áldozatot hozott és megölt egy kriptonit. Persze, nyilván meg lehet magyarázni, hogy Superman miért ölt valakit, de hogy egész egyszerűen ez szembe megy Supermannek az immár, tehát hogy lassan, sőt, tehát hogy több mint 80 éves eredetével, tehát hogy nyilván én is meg tudom magyarázni, hogy igen, van logika a mögött, hogy Superman megölte Zodot, csak hogy Superman nem ilyen. És nyilván egy csomó ember túllép ezen, és így rendben van nekik, egy csomó ember pedig nem tud túllépni ezen, többek között én is közéjük tartozom, úgyhogy tényleg, tehát hogy én egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy Snyder egyszerűen nem igazán érti a Superman karaktert, ezzel egyet lehet érteni, egyet, nem lehet egyet érteni, teljesen mindegy, őszintén szólva, szerintem egyébként az új Superman and Lois sorozat sokkal jobban visszaadja Superman karakterét, mint Snydernek a filmjei, és egyébként ezt akartam is mondani, hogy aki egyébként nem szereti az Arrowverse sorozatokat, az is egyébként adjon egy esélyt a Superman és Loisnak, ugyanis szerintem ez eddig a legjobb sorozat, amit a CV csinált. Úgyhogy én azt javaslom, hogy arra nevezzetek be, most tart a negyedik résznél, nagyon érdekes megközelítés ennek a Supermanes dolognak, nekem nagyon tetszik, pont ma néztem meg a negyedik részt, és továbbra is nagyon élvezem, úgyhogy kíváncsian várom egyébként az ötödiket. Úgyhogy, ja. Közben egyébként John Bart kérdés, mit vársz majd a Pattinson féle Batman filmtől? Azt várom, hogy jó legyen, tehát hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy képesek lesznek-e bármi újat, érdekeset mutatni. Tehát, hogy tényleg már túl vagyunk annyi Batman filmen, és annyi Batman verziót mozgóképes formában, hogy nyugodtan lehet mondani, hogy azért Batman karaktere igencsak ki van facsarva, de ettől függetlenül nem mondom, hogy örületesen izgatott vagyok, mert hogy bennem vannak ezek a villogó piros jelzések, hogy már megint egy Batman film, már megint egy sokadik Batman, de hogy kíváncsi vagyok, hogy tényleg képesek lesznek-e megugrani a lécet, és lerakni egy jó Batman filmet elénk. Én nagyon szeretném, hogy ez egy jó Batman film legyen, úgyhogy drukkolok neki. Nekem Robert Pattinsonnal, mint Bruce Wayne-nel, mint Batmannel nincsen semmi bajom. Én az ítélkezéssel megvárom, míg látom a filmet, akkor majd eldöntöm, hogy ő most jó Batman volt, vagy nem jó volt Batman. Egy csomóan egyébként az alkonyatban nyújtott alakításával foglalkoznak csak, és ott véget él számukra Pattinsonnak a karrierje. Robert Pattinson egyébként egy tök jó színész, én tök jó színésznek tartom, tehát hogy ezen nem fog múlni a Batman film. Tényleg, én drukkolok, hogy jó film legyen, nem azt mondom, hogy őrületesen izgatott vagyok, van egy csomó film, amit sokkal jobban várok, mint az új Batman, de biztos, hogy meg fogom nézni, és azt szeretném, hogy egy jó Batman film legyen. Ennyi. Közben látom, hogy valaki, Preblem, felfedezte, hogy van egy Boba Fett figura az asztalon, így van, itt egy Boba Fett figura, és van egy Mandalorian figura is az asztalon, és egyébként azért raktam őket ide az asztalra, mert ma délelőtt egyébként elszaladtam átvenni az online rendelésemet, ugyanis megérkezett a második Mandalorian figurám, amiben Mando már teljes Beskar páncélban van, úgyhogy most nagyon boldog vagyok. Megérkezett a figura, még nem szedtem ki a dobozból, ezt majd meg fogom várni vele, tehát most nem akarok neki állni, csomagolni, zörögni és kiszedni, de hogy konkrétan ugyanezt a figurát vettem meg, csak Beskar armoros verzióban. Úgyhogy tökéletesen fog passzolni egyébként a Boba Fett figura mellé, amiről azt kell tudni, hogy ez egyébként a Birodalom visszavágos Boba Fett figura, ebből is a carbonized verzió, tehát hogy ez még nem a Mandalorian-es kiadás, hanem az 50 éves évfordulóra kiadott Boba Fett figura, de hogy ez egy őrületesen jó figura. És közben Jézus kérdezi, hogy mennyibe került a figura, 12.000 forint volt, és a fantasymania.hu-n rendeltem meg. Múlt héten egyébként vasárnap, miközben streameltem, érkezett az e-mail, hogy érkezett nekik és lehet előrendelni, úgyhogy amint vége lett a streamnek, 10 percen belül megrendeltem a figurát. Azt hiszem kedden vagy szerdán jött az e-mail, hogy át lehet venni, és ma elmentem el átvenni, hiszen tegnap jöttem vissza Gyöngyösről, és az a rossz hírem van egyébként, hogy a Fantasy Mániám el is fogyott sajnos, de az a lényeg, hogy valószínűleg lesz még nekik, mert hogy a sima mandóból is, tehát hogy a nem Beskar armoros mandóból is van most nekik raktáron. Közben látom, hogy Helios kérdezi, hogy tervezed-e a legós verziót beszerezni. Helios, mire gondolsz? Melyik Star Wars-os legóra gondolsz, mert nem vagyok képben, mert hogy nem tudom. Nem tudom, egyébként láttátok-e, hogy miközben Mando Beskarban már megvan. Meg is mutatom neked, mert hogy itt van. Tehát, hogy megvette. Ja, ez nem az, bocsánat. Nem? Szóval itt van a Beskar armoros Mandóm, a figura. Megvettem ezt a készletet január legelején, amikor a boltokba került. Úgyhogy most már annyi minden mandalorianos van itt közülelőm, hogy tök király. Szóval igen, és mi volt Gyöngyösen? Hát őszinte leszek, semmi nem volt Gyöngyösen. Anyukámnál voltam, együtt töltöttük a hetet. Voltunk itt a városban, Gyöngyösen szerintem nem nagyon történik már semmi, tehát hogy nyilván mindenki tisztában van vele, hogy Tomi most arra az elhíresült videóra gondol, ami folyik itt Gyöngyösen című videóra, amit Gyöngyösnek a főterén vettek föl, de hogy a legizgalmasabb dolog Gyöngyösen egyébként az volt, hogy tegnap szakadt a hó, és nagyjából ennyi. Tehát hogy ami egyébként egyáltalán nem baj, mert hogy tök nyugis hetem volt, tök nyugiban el voltam anyukámmal, voltunk a városban, voltunk bevásárolni, elmentünk a nagyszüleim sírjához, rendbe tettük, ültettünk ott virágokat, meg mindent, tehát hogy ilyen dolgokkal telt otthon a hét, én nyilván napközben dolgoztam, nosztalgiáztunk, beszélgettünk, tehát hogy ilyen elképesztően nyugodt hetem volt otthon Gyöngyösen, és egy picit szükségem is volt rá, egy kis kikapcsolódás a nyugira, annyira nyugi volt, hogy azt hiszem, elolvastam, hogy 50 pókember képregényt, amit az elmúlt hónapokban egyszerűen nem volt időm meg kedvem, úgyhogy két estét azzal töltöttem, hogy tablettel a kezemben feküdtem a kanapén, és pókembereket olvastam, borzasztóan jó volt. Ezzel kapcsolatos érdekesek egyébként, ide pakoltam képregényeket, vannak a kezemben Amazing Spider-Man képregények, és azért raktam ide, mert igazából csak meg akartam mutatni, hogy ugye megint vettem fóliát, illetve vettem kartont, és a gyűjteményemet most szépen befóliázom és bekartonozom, és ide raktam megmutatni nektek. Ugye aki itt volt a streamekben korábban, az tudja, hogy minden hónapban veszek egy 100-as kartont, meg veszek egy 100-as fóliát, és azokat a füzeteket, amik nincsenek védve, hanem konkrétan csak így pőrén be vannak állítva a tároló dobozokba, most szépen haladok megjelenési sorrendben, és 100-assával csomagolom be őket, úgyhogy ha ma végzek egyébként a streammel, akkor valószínűleg ma az este hátra lévőben, este hátra lévő részében az lesz a program, hogy becsomagolok újabb 100 darab képregényt, és hogy szépen biztonságban legyenek. Egyébként ezek itt pont az Amazing Spider-Man 661. és 669. száma közötti füzetek. Ezek, hogyha jól emlékszem, akkor az, hogy nem emlékszem semennyire, úgyhogy megnézem, de hogy lassan 10 éves képregények talán, tehát hogy ja, már csak ezért is érdemes szépen becsomagolni őket, úgyhogy ez lesz a ma esti program, majd miután itt végeztem. Jaj, bocsánat, igen, amazing, nem amazing, amazing. Nyilván, majd lehet, hogy erre is csinálunk egy külön emotot. Lehetne egy egészen hosszú emot sorozatom abból, hogy ejtem ki rosszul, az angol szavakat. Tehát mindenkitől elnézést kérek. Borzasztó, borzasztó az angol kiejtésem, nincs mit ezen szépíteni. Sajnálom. Be is ütöm szépen az ide kapcsolódó emótomat, hogy legalább valaki használja. Itt van, tessék. Közben iszom is. Mert hogy nem húzva be a csőbe, Helios, nem fogom kimondani. Az 88-it kimondom, az, hogy a, nem tudom, én tantív formnak ejtem, nem tudom, hogy kell inni, tentive, nem tudom, fogalmam sincs, hogy kell ejteni pontosan, de szerintem 88, az még megy, nem tudom, mondjátok, szerintetek, hogy kell ejteni a tantívot? Tantívnak szoktam, de nyilván rosszul ejtem, biztos nem így kell. Ja. Tantivi for. Ah, na, köszönöm szépen, ezért is többet tudok. Tantivi for. Van egy pici Tantivi for egyébként itt mögöttem. Ugyanis van egy ilyen méretarányos verzió a mögöttem lévő csillagrombolóhoz. Ezt mindig megmutatom, mert borzasztóan büszke vagyok rá egyébként, hogyha valaki esetleg nem rendszeres nézője a streamnek, akkor itt van a... Ez az őrületesen nagy csillagromboló, ami egyébként a csillagok háborúja a Star Wars negyedik részének elején tűnik fel, és üldözi ugye a Tantivi Fort, és van hozzá ugye egy méretarányos verzió, amit ide lehet pattintani az oldalára, és akkor ott van mellette, most nem rakom vissza, majd hogyha végeztem. És igen, egyébként a Helios kérdezi, hogy a 2019-es Tantivi nincs meg. Nem, én azt nem vettem meg. Már akkor igazából nagyon tetszett, szerintem nagyon-nagyon-nagyon szép modell volt, nagyon jól meg volt csinálva, de hogy egyszerűen ugye annak a mérete nagyjából ekkora, nem ilyen picike, és ekkora nagy Star Wars űrhajóknak egész egyszerűen már nincsen. Nincsen hely ebben a lakásban. Ez ugye visszatérő téma itt a streamben. Nagyon szeretem a Legót, gyűjtöm a Legót, de hogy elértem a limitet, amit ebben a lakásban ki lehet rakni, úgyhogy nagy Star Wars jármű, amit megvettem, az konkrétan a Razor Crest volt az utolsó, de mostanában muszáj vagyok határt szabni a LEGO vásárlásnak, és eljutottam oda, hogy akkor vehetek új LEGO-t, hogyha eladok egy régit. Ja. Közben Helios kérdező, hogy plafonra felragasztani horgászdamillal. Őszinte leszek, én azt nem merem. Tehát, hogy én nagyon félek, hogy arra jönnék haza, hogy valahogy a gravitáció és a LEGO elemeknek az összekapcsolási erőssége kapcsán előbb-utóbb a gravitáció győzne, és a Földön találnám meg ezeket a szetteket, úgyhogy nem, nekem ez a damilos felfüggesztés, ez biztos, hogy soha nem fog megvalósulni. Nem, egyszerűen nem merem. Meg én őszinte leszek, az már egy kicsit én túlzásnak érezném, hogyha úgy lennének kiállítva a dolgok, tehát hogy akkor ez már tényleg, ez a lakás átmenne egy ilyen múzeum-szerű dologba, már így is majdnem ott tartok, tehát hogy nem, ezt a damilos verziót biztos. Timi írja, közben jöhet egy kis fun fact arról, hogyan kerültem egy geek csatornára, annak ellenére, hogy teljesen anti-geek vagyok. Timi, légy szíves, most nem fogok, nem, semmiképpen nem akarom megnyitni stream közben a Discordot, úgyhogy légy szíves, meséld el, hogy keveredtél ide. És hogyha már úgyis szóba került a Discord, hogyha vannak itt egyébként, akik esetleg még nem csatlakoztak a Discord csatornámhoz, azok ne legyenek restek. Most itt láthatjátok a linket, hogyha szeretnétek részesei lenni a kis közösségünknek, és nem csak a streamek alkalmával foglalkozni mindenféle geek dolgokkal, videójátékokkal, képregényekkel, legókkal, bármivel, filmekkel, sorozatokkal, akkor csatlakozzatok a Discord csatornánkhoz, ugyanis ott a streamek között is pörög az élet. Láttam egyébként, hogy tegnap és ma is voltak nagyon érdekes beszélgetések, úgyhogy mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy bátran csatlakozzon hozzánk. Közben Timi írja, Szóval soha életemben nem olvastam képregényt, se hidegen hagynak a Funko figurák, és úgy általában a legtöbb geek cucc, kivéve a Legót, már amennyire az geek, és tudom még fokozni, fogalmam sincs, melyik filmek tartoznak a Marvelhez és melyik a DC-hez, és csak kizárólag az Aquament láttam, azt is csak Jason Momoa miatt. És itt folytatódik, és ezek miatt még csak nem is érzem magam rosszul. Egyébként emiatt tényleg egyáltalán nem kell rosszul érezned magad. Viszont ma elkezdtem nézni a Spider-Man 2-t, mert az egy nincs fent a Netflixen, de félbe maradt, mert elaludtam rajta, úgyhogy rád a tweetjeid alapján találtam valahogy, szimpatikus voltál, és azóta is követlek, hát így jöttem át a Teach-re is. Na, hát azt hiszem, hogy ennél jobb ajánlólevél valószínűleg nem kell senkinek, hogy esetleg bekövessen Twitteren, vagy nézze ezeket a közvetítéseket, mert látjátok, hogyha még valaki úgy is érdekesnek találja, hogy gőze nincs a képregényekről, a filmekről, meg egyébként a figurákról, meg ilyesmiről, ami egyáltalán nem baj, tehát hogy egyáltalán nem baj, mindannyian másért rajongunk, akkor nem tudom. Tehát hogyha valakit lekötnek úgy is, ezek a streamek, meg a tweetjeim, meg bármi, amik egyébként jelentős részben tényleg ezek közül a geek dolgok körül forognak, hát tényleg azt hiszem, ennél jobb ajánlólevél, és nekem nagyobb dicséret egyszerűen nem kell. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Timi, hogy megosztottad velünk ezt a sztorit. De hogy egyébként mondja, hogy a Star Wars-t, azt Timi is szereti, bár életében először tavaly előtt látta, sosem késő egyébként pótolni ezeket a dolgokat, úgyhogy... Ja, de tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velem ezt a sztorit, nagyon jól esik. Közben Helios már másodszor kérdezi meg, hogy mi a véleményem a Drive to Survive harmadik évadáról, és most válaszolok is. Azt kell rólam tudni, hogy teljesen hidegen hagy a Forma 1. Tehát, hogy én nem követtem a futamokat, igazából a legtöbb esetben fogalmam sincs, hogy melyik csapat. Tényleg néha azt sem tudom, hogy milyen csapatok vannak, azt tudom, hogy van Ferrari, Mercedes, meg McLaren, tehát hogy ezekkel így tisztában vagyok, tehát hogy alapvetően nem érdekel a Forma 1, nem szoktam nézni a futamokat, nem olvasom a híreket, nem csinál, tehát hogy nem foglalkozom vele. Viszont a Netflixnek van egy Formula One, Drive to Survive című sorozata, ami már a harmadik évadnál tart, és annak ellenére, hogy tényleg, de tényleg engem teljesen hidegen hagy a Forma 1, elképesztően élvezem. Tudom, hogy egy kis technikai dolog, a Discord invite az itteni linkekben nem működik. Köszi, Andi, hogy szóltál, akkor ezt javítani fogom, és közben megkérek majd akkor valakit, hogy rakja már be a helyes linket a chatbe, miközben én a Drive to Survive-ról mesélek. Szóval, a Drive to Survive ugye most már harmadik éve követi nyomon ugye az évadokat konkrétan, tehát hogy 2018, 2019 és 2020 van feldolgozva, és konkrétan gyakorlatilag különféle szemszögekből, különböző embereken keresztül, különböző csapatokon keresztül látjuk azt, hogy mi történik a Forma 1-ben a kulisszák mögött. Gyakorlatilag egy dokumentum sorozatról van szó, és szerintem elképesztően jól meg van csinálva, és az olyan embereket is képes beszippantani, akik egyébként tényleg nem foglalkoznak vele. Tehát, hogy én a Forma 1-jel mostanában csak akkor foglalkozom, hogyha... ha megnézem a Drive to Survive-ot, és általában úgy szokott lenni, hogy leülök, és egyhuzamban végignézem az egész évadot. Tehát, hogyha nem szeretitek a Forma 1-et, de akartok látni róla egy jó dokumentumsorozatot, akkor érdemes elindítani. Teljesen őszinte leszek, a harmadik évad nekem megint nagyon tetszett, tudom, hogy manipulálják a dolgokat a dokumentumfilmesek, nem minden pontosan úgy történik a valóságban, mint ahogy a sorozatban látjuk, de hogy én konkrétan, amikor volt ugye a házcsapatnak ugye a nagy balesete, nem tudom kibondani a srácnak a nevét, de hogy konkrétan ott így ültem, és megkönnyeztem, mikor láttam, hogy az ember kijön az égő autóból, tehát hogy az ott Grozsán így van, tehát hogy most is tiszta libabőr vagyok, hogy visszagondolok rá, elképesztően jól meg volt csinálva, tehát hogy tök jól adagolják a feszültséget, nagyon jól bemutatják a különböző karaktereket, nem unalmas, nagyon jól megvan csinál, nagyon professzionalizott, és az a rész is iszonyatosan meghatott, és nagyon izgalmas volt számomra, amikor az új csapat, a rózsaszín csapatnak a pilótája, ha jól emlékszem, az utolsó helyről feljött az első helyre, és megnyerte a futamot. Annyira jól össze volt vágva, nagyon jól működött a dramaturgia, hogy tényleg konkrétan berántott. Tehát, hogy ezek után sem fogok. Sergio Perez, így van. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítéseket. Tehát, hogy látjátok, ennyire nem vagyok képben az F1-gel kapcsolatban, hogy nem bírom megjegyezni még a neveket. Tehát, hogy nem vagyok teljesen képben vele, de hogy tényleg annyira jól átadják azokat a dolgokat ott egy dokumentum sorozat formájában, hogy tényleg egy csomószor sokkal jobban élvezem, mint a fikciós sorozatokat. És mindig az van egyébként, hogy így véget ér, és nagyon sajnálom, hogy vége van, és nagyon várom, hogy megint elteljen egy év, és megnézhessem majd a negyedik évadot is, és biztos vagyok benne, hogy bármennyire is élvezem egyébként ezt a sorozatot, nem fogok leülni az egyes futamok elé, és nem fogom nézni őket. És nem fogok foglalkozni évközben a különböző F1-es hírekkel, de jövőre, amikor valószínűleg ugyanígy majd márciusban kijön a negyedik évad, a megjelenés napján el fogom indítani, és együltő helyemben végignézem, mert egyébként ilyen tömörített, nagyon jól megszerkesztett formában, karakterekre építve, drámákra építve, tök jó tisztában lenni azzal, hogy mi történik a Forma 1 világában. És tényleg, tehát hogy én csak azt tudom javasolni, hogyha valaki szeretne látni egy tök jó dokumentum sorozatot, akkor nézze meg akkor is, hogyha egyébként soha a büdös életben nem foglalkozott a Forma 1-jel, mert hogy szerintem pont nekünk készült, azoknak, akik embereknek készült ez a sorozat, akik nem nézik a sportot, de egyébként én pont ugyanígy voltam az NBA-s sorozattal is, ami a Michael Jordannek a karrierjét mutatta be, tehát hogy engem a kosárlabda sem érdekel, engem konkrétan egyetlen sport sem érdekel, tehát hogy engem ezek a dolgok egyszerűen nem kötnek le. Nem szeretem a focit, nem szeretem a jégkorongot, nem szeretem semmit, tehát hogy nem bírok, egyszerűen nem kötnek le ezek a sportok, mint ahogy nem érdekelnek az autók és a motorok sem, kivéve, hogyha Legóról van szó, és de tényleg a darts sem, tehát hogy egyszerűen nem, én nem tudom miért, hiányoznak belőlem szerintem az ehhez szükséges gének, az e-sport sem, tehát hogy nem érdekel, hogy emberek őrült módon kattingatnak, és kis varázslatokat nyomnak el a izén. Tehát, hogy nem, semmiféle sport egyszerűen engem nem köt le. De amikor készül róla egy tök jó mozgókép, mint amilyen ugye ez a filmból, ez a sorozat volt, vagy tényleg, mint amilyen a Last Dance volt, ugye Michael Jordanról és a Chicago Bullsról, azokat egyszerűen így zabálom, imádom. Tehát, hogy nekem az kell, hogy így keretet kapjon ez a sport dolog, hogy legyenek benne hősök, meg karakterek, akik lehet figyelni, tehát hogy igen, tehát hogy nekem erre van szükségem, és hogyha jól meg van csinálva, akkor tökre beszippant. Tökre megnéztem egyébként nem érdekel a golf sem, de megnéztem a Tiger Woods-ról szóló kétrészes dokumentumfilmet, mert nyilván tudok a létezéséről, tudom, hogy létezik Tiger Woods, és hogy elképesztő sikereket elért golfozó, de soha nem követtem a karrierjét, ezért, hogyha jól megvan csinálva egy dokumentumfilm, akkor tökre le tud kötni. Úgyhogy, ha esetleg valaki nem látta a The Last Dance-et, akkor azt tudom javasolni egyébként, hogy nézze meg, fenn van a Netflixen, elképesztően jó. Tehát tényleg azok számára is tök élvezhető, akik akár csak a Drive to Survive, hogy azok számára is tök élvezhető, akik egyáltalán nem rajonganak a sportért, vagy akár a kosárlabdáért. Úgyhogy igen. Erről ennyit. Egyébként most gondolkodom. Ja, egyébként ami még most nagyon tetszik sorozat, az a Ginny and Georgia nevezetű széria, ami szintén Netflixes, és egy anyukáról és a két gyermekéről szól, és ilyen nem is tudom, talán ilyen anti-Gilmore Girls-ként tudnám a legjobban leírni, tehát hogy nyomon követhetjük az életüket. Az anyuka az egy déli államokból számozó, elégről, tűzről pattant, nagyon, nagyon szórakoztató akcentussal beszélő színésznő alakítja, és ilyen, nem tudom, valamiért tökre elkapott. Jó, mondjuk én a Gilmore Girls-t is szerettem, tehát hogy tökre el voltam vele, de hogy mielőtt egyébként elkezdtem a streamet, akkor tehát pont az egyik részt néztem, mielőtt beültem ide a székbe. Csak most így hirtelen eszembe jutott egyébként. Tehát, hogy na, erről jutott eszembe, hogy mi volt az a sorozat, amit egyébként néztem még a Drive to Survive mellett, és a Ginny and Georgia volt az egyébként, amit még most azt nézem, hogy már több mint 1 óra 10 percet tart a stream, tehát hogy két órával ezelőtt én még a Ginny and Georgia című sorozatot néztem. Jaj, és Helios kérdezi, hogy a Witcher sorozat nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekem a Witcher is, azt is konkrétan egy hétvége alatt ledaráltam, és az elején eléggé megzavart, hogy az idősíkok, nem voltam képben, de azt hiszem a negyedik rész magasságában összeraktam, és onnantól fogva még igazán élveztem az egészet. Tehát, hogy a Henry Cavill szerintem tök jó választás volt Geraltnak, és nagyon jól szórakoztam, szerintem tök jól meg is volt valósítva, attól egy picit féltem, hogy gagyi lesz, de hogy a Netflix adott rá elég pénzt, úgyhogy szerintem vizuálisan is teljesen megállta a helyét, és várom már egyébként, hogy jöjjön a második évad. Nem is hagyott sok választás az öreg Harry, hogy ki legyen Geralt. Egyébként szerintem ez tök rendben van. Én tökre tudom becsülni azokat a színészeket, akik így beleállnak az ilyen dolgokba, és megküzdenek azért, és megszerzik maguknak megszerzik maguknak azokat a szerepeket, amikre igazán vágynak. És nagy gamer arc is a faszi, így van. Tomi írja, és jó sorozatot néztél mostanában? Érzek itt egy picike kis szarkazmust. Mondjuk a Csernobil. Hát a Csernobil ugye most már lassan 2 éves sorozat. A Csernobilt már legnéztem 2-szer, tök jó. Tök jó egyébként, tehát hogy borzasztóan jó minőségű szériának tartom, csak hát annyira nem aktuális szerintem. Az biztos, hogy szerintem egy 2019-es, nem? Tehát hogy az tényleg jó sorozat volt, de hogy újnak nem nevezném, tehát hogy nem annyira aktuális, de egyébként, hogyha valaki esetleg még nem látta a Csernobilt, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy nézze meg, mert az elmúlt 10 év egyik legjobb szériája, az egészen biztos. Gergő kérdezi, hogy a Maniac sorozatot ismeritek, vagy ismerem-e? Őszinte leszek, hogy nem. Tehát, hogy úgyhogy nem, úgyhogy ha leírod egyébként a chatben, hogy miről szól, azt megköszönöm, mert hogy így elsőre nem mond semmit. John Bart kérdezi, hogy általában véve sci-fi sorozatokat szoktál nézni, mint például a Star Trek Discovery, vagy az The Expanse. Szoktam nézni, például a Star Trek Discovery-t, azt néztem, bár az új évadot még nem fejeztem be, a The Expanse-et pedig elkezdtem, az viszont nem kötött le. Nagyon érdekes, hogy én elkezdtem olvasni a regényt sem, az sem kötött le, és elkezdtem nézni a sorozatot sem, és az sem kötött le, úgyhogy tudom, hogy mindenki imádja, és oda vannak érte, de hogy valahogy nekem engem nem kapott el, lehet, hogy majd egyszer, majd megpróbálkozom vele újra, de nem. Közben jön a kérdés, hogy a The CV Flash-t néztem-e. Igen, láttam belőle azt hiszem az első 4 évadot, de hogy mint a legtöbb CV sorozattal, a The Flash-sel is úgy jártam, hogy én egy idő után meguntam. Tehát, hogy egész egyszerűen nekem egy idő után ilyen borzasztóan repetitívvé válnak ezek a szívis sorozatok, és egy pont után nem kötnek le. Ugyanez volt a Zöldi Jásszal is, ez volt a Flash-sel, ugyanez volt a Legends of Tomorrow-val is, de hogy egyszerűen nézem őket, próbálom szeretni őket, de hogy egy idő után én úgy érzem, hogy folyamatosan ugyanazokat a köröket futjuk, nekem túlságosan benne, sok benne a drámázás, meg a nyáladzás, bocsánat, hogyha ezzel megbántok valamit, de hogy nem, tehát hogy és így egyszerűen megunom, és nem érdekel, hogy mi fog történni a karakterekkel, úgyhogy a Flash-t már nem nézem, és pont ezért felüdülés számomra a Superman and Lois, mert hogy egészen másfajta megközelítés a sorozat, tehát hogy ez a családi dinamika, ami van Clark, Lois és a két gyerekük között, ez egészen üde színfolt az Arrowverse sorozatok között, úgyhogy egyelőre itt várom hetente a részeket, és ezt nézem, de semmelyik másik szívi sorozatot nem nézem már. Közben Timi írja, hogy az átlag nézőszám milyen időközönként frissül, vajon nem tornásszuk még fel. Én egyébként most jelen pillanatban azt látom, hogy 99-en vagyunk, ami egyébként nagyon jó arány, úgyhogy így haladunk a partnerség felé, én úgy érzem, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki egyébként itt van. Közben nem tudom kimondani a nevedet, ne haragudj, Devezez írja, hogy igen, ez a gondom nekem is, az első három évadig vártam a következő részeket, az utóbbi évadokat pedig már csak megszokásból nézem, a Supermanes az most nekem is bejön. Szóval igen, tehát hogy szerintem egyébként a Zöld Díjász a második évad után lett jó, és szerintem azt sokáig élveztem is, aztán egy ponton elvesztettem az érdeklődésemet, és a Flashből a negyediket szerintem én már nem is néztem végig. Közben Gergő írja a Maniac-kel kapcsolatban, hogy szerinted tetszene neked arról szól, hogy egy férfi és egy nő gyógyszeripari vállalatnál antidepresszáns tesztelők lesznek. A Netflix ezt írja a sorozatról, egy anyakomplexusban szenvedő, tudós, bonyolult, érzelmi, világú számítógépe segítségével végzett gyógyszerkísérlete során két gondokkal küzdő ember megismerkedik egymással. Jaj, várjunk csak, tudom melyik sorozatra gondolsz, ebben játszik ugye az Emma Stone, és nem jut eszembe a csávónak a neve, aki benne volt a Wall Street farkasában is. Igen. Ez a Maniac. Arra emlékszem, hogy megnéztem belőle az első részt, most már visszajön a dolog, csak teljesen elfelejtettem, és nagyon szürreális volt, úgyhogy nem folytattam, de rajta van a nézőlistámon, hogy egyszer befejezzem. Úgyhogy tök jó, hogy eszembe jutottad, köszönöm szépen. Közben Nanekel írja, hogy köszönöm a múltkori ajánlásodat a Clone Wars-szal kapcsolatban, elkezdtem és nagyon tetszik. Tök jó, hogy ez szóba jött. Azt tudom javasolni mindenkinek, hogyha esetleg még nem látta a The Clone Wars című animációs sorozatot, ami konkrétan a klónok támadása és a sitek bosszúja között játszódik időrendileg, az mindenképpen kezdje el, mert hogy az egyik legjobb dolog, ami a Star Wars-szal történt az elmúlt valaha. Tehát, hogy ugye Anakinra és Ashokára koncentrál a sorozat, és szerintem elképesztően jó. Én akkor kezdtem el nézni, amikor hülyeséget mondtam? Nem az, nem. Valószínűleg hülyeséget mondtam, mert láttam, hogy itt Helios feltett egy kérdést. Nem, jól mondtam. Bocsánat, mindegy. Visszatérve a Clone Wars-hoz. Tehát, hogy tényleg némén azt mondom, hogy így van, Gyula nagyon jól írja, a Clone Wars sorozat soha nem látott értelmet, az előzmény trilógiának nagyon megéri. Így van. Valószínűleg megint a kiejtésem van volt, de igazad van, Helios, shit, nem shit, bocsánat. Szóval, visszakanyarodva a lényeghez, hogyha valakinek kimaradt a Clone Wars 7 évada, az mindenképpen pótolja, és hogyha megnézte és tetszett neki, akkor utána pedig mindenképpen kezdje el a Lázadók című animációs sorozatot, garantálom, hogy nem fogja megbánni. És senkit ne ne tántorítson el, hogy animációs széria sokkal jobb például, mint az új trilógia. Sokkal jobb, és illetve érdemes már csak azért is megnézni, hogy az ember képben legyen a The Mandalorian-ben történő kapcsolatokkal is. Úgyhogy tényleg csak melegen tudom ajánlani, hogy nézzétek a Clone Wars-t. Hogyha jól tudom, akkor az egész, nem is tudom, hol fenn van, az Netflix. Nem, bocsánat, én a Disney Plus-on néztem meg, amíg még működött a Disney Plus-on. Nem tudom, hogy azon kívül hol lehet egyébként most még megnézni. Én a Disney Plus-on néztem meg, de nyilván meg lehet szerezni az internetről. Így mondom szépen. És majd nyilván, ha minden jól megy, idén végre lesz Magyarországon is Disney Plus, és akkor meg lehet majd nézni legálisan is, meg minden. Én az összeg közben csak is Miaukex, már olvasni sem tudok írni, hogy én az összes Star Wars sorozatot megnéztem, még a legósakat is, de a Resistance, na az kifogott rajtam. A Resistance az, ami kifejezetten gyerekeknek szól, nem? Tehát azt én őszinte leszek, én sem láttam. De hogy a Resistance az nem összekeverendő a Rebels-szel. Ez amit szeretnék hozzáfűzni. Közben Barney kérdezi, hogy mikor lesz amúgy Disney Plus. Az én információm a legutóbbi azt, amit így nem azt mondom, hogy hivatalos forrásból, de hogy amit én megbízhatónak tartom az, hogy a harmadik negyed évben fog megérkezni a Disney Plus Magyarországra, ami azt jelenti, hogy valamikor nyár végén lehet leghamarabb Disney Plus Magyarországon. Ha minden jól megy, akkor valószínűleg ősszel. Tehát, hogy én azt gondolom egyébként, hogy lehet, hogy ilyen szeptember-októberben, én azt tippelném egyébként, hogy ilyen szeptember-október magasságában lesz itthon Disney+. Én nagyon szeretném, nyilván szerintem tavasszal és vagy nyáron nem fog még elindulni, én az őszre tippelek, és nagyon várom már, hogy legyen itthon is Disney+, hogy péntekenként ne kelljen azt a bizonyos oldalt nyomkodni az F5-öt, hogy lesz-e már, hogy van-e már release, hanem azt szeretném, hogy 9 órakor egyszerűen megjelenjen, és megnézhessem a tévében. Megérkezett Oberon. Szerbusz Oberon. A nézők legnagyobb örömére vissza. Na, nekem kérdezi, hogy mit gondolsz arról, hogy a The Mandalorian sikere miatt 9 Star Wars sorozatot is beígértek. Hát azt kell mondjam, mivel, hogy én a Mandalorian nagyon szerettem, ezért úgy vagyok vele, hogy hurrá, én már csak abban bízok, hogy tényleg, hogy ameddig képesek tartani azt a minőséget, amilyen a Mandalorian volt, addig végtelenségig jöhetnek a Star Wars sorozatok. Tehát, hogy engem nem zavar ez a szám, nyilván ebben vannak animációs szériák, vannak élőszereplős szériák, jöjjenek minden mennyiségben. Amíg olyanok, mint a Clone Wars és a Mandalorian, addig áldásom rá, én nagyon szívesen fizetek értük havidíjat a Disney Plus-on. Ugyanezzel a véleményem vagyok egyébként a Marvel sorozatokkal kapcsolatban. Amíg olyanok, mint a WandaVision és a Falcon and the Winter Soldier, addig my body is ready. Csak jöjjenek. Minden pénteken szeretném azzal tölteni az időmet, hogy ezeknek a sorozatoknak az új epizódjait nézem. Szevasz, pajtás, mi a helyzet? Szia, Samu! Köszi szépen, hogy benéztél! Úristen, Bogyi, még nyílnak a völgyben a Disney virágok, még zöldel a Star Wars az ablak előtt. Hát, azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy milyen pontját értük el a streamnek, de mindenképpen wow. Tehát, hogy ezt nem láttam jönni. De köszönöm szépen, hogy megajándékoztál vele engem, illetve a nézőket is. Csodálatos. John Barttól jött egy kicsit off kérdés, hogyan utaztál Gyöngyösre autóval vagy tömegközlekedéssel, utóbbi esetben mik voltak a tapasztalataid, járványkezelési szemszögből kényelmes életű volt az utazás, vagy voltak kellemetlenségek. Na, az a helyzet, hogy én busszal mentem le Gyöngyösre, lehet menni vonattal is, de az csak suicide hajlamú embereknek javaslom, tehát hogy a Népstadionnál felszálltam egyébként a nagyjából hát negyed óránként induló buszok egyikére, és rajtam kívül volt rajta még azt hiszem 5 ember, és leültem a székemre, a közelemben nem volt senki, azt hiszem kevesebb mint 1 óra alatt az M3-ason lerobogtunk Gyöngyösre, a toronyháznál leszálltam, elsétáltam anyukám lakásához, és pénteken ugyanez volt visszafelé, felszálltam egy... nem is tudom, azt hiszem Egerből jött a busz, egy Egerből érkező buszra, amin egyébként, amikor felszálltam, rajtam kívül egy ember volt, és utána még Budapestig volt egyetlen egy megálló, felszállt még 3 ember, úgyhogy 5 emberrel jött a busz föl Budapestre, senki nem volt a közelembe, igazából a buszon néztem meg másodszor a Falcon and the Winter Soldier-nek az első részét, és gyakorlatilag gond nélkül felérkeztünk Budapestre. Nem tudom, tehát hogy járványügyi szempontból szerintem pont ideális volt a dolog, senki nem volt a közelemben, mindenkin volt maszk, senki nem vette le, nem volt semmi probléma, gond nélkül történt az utazás, hál' Istennek nem is tartott sokáig, 40-45 perc, tehát hogy igazából itt azt kell tudni, hogy gyakorlatilag Gyöngyös és Budapest között 2 darab megálló van összesen, úgyhogy... ja, tehát hogy semmiféle kellemetlenséget nem tapasztaltam. Mit szeretnél, Obika? Azt szeretnéd, hogy foglalkozzak veled? Vagy esetleg azt szeretnéd, hogy kitöltsem neked a kis vizemet, a maradékot, de hogy még lehet, hogy itt leszek egy darabig, és sokat fogok szövegelni, úgyhogy nekem is szükségem van a vízre, ugye megérted, mert hogy itt kiszállodok, és azt senkinek nem jó. Nem mondasz semmit. Hát jól van. Nem tudom, halljátok, hogy dorombol? Mert hogy egyébként dorombol a lelkem, miközben itt konkrétan belelóg a számba. És nyilván simogatom, úgyhogy megint cicaszőr felhők vesznek körül, majd mindjárt elkezdhetem megint az arcomról lesöpörni a cicaszőröket. Jól van, cica. Na mi van? Most jön az a rész egyébként, hogy most itt jön-megy, és szerintem mindjárt lehajítja magát az asztalra, elfekszik, és az lesz a program további része, hogy miközben folytatom a szövegelést, folyamatosan simogatni kell. Közben Barney kérdezi, hogy melyik új Star Wars sorozatot várod a legjobban. Én most leginkább az Obi-Wan sorozatra vagyok kíváncsi, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy pontosan mi fog történni abban a sorozatban, de hogy amiért a legjobban várom, hogy végre újra látni fogom Ewan McGregort Obi-Wan szerepében. Szerintem az előzmény trilógia egyik legjobb része volt, hogy rábízták az ifjú Obi-Wan Kenobi karakterét, és egyébként is Ewan McGregort mint színészt is nagyon szeretem, úgyhogy én az Obi-Wan Kenobi sorozatra rakom most a voksom, hogy azt várom a legjobban. Még a Mandaloriannek a 3. évadánál is jobban várom szerintem. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Közben Vikócinak nagyon szépen köszönöm a követést, örülök, hogy itt vagy köztünk, és bízom benne, hogy jól fog szórakozni, nyilván most beszélgetős stream van, mindenféle dolgokról beszélgetünk, most az utóbbi pár percben főleg sorozatokról, illetve megérkezett Oberon Cica közénk, aki szereti azzal tölteni ezeket a streameket, hogy megérkezik ide az asztalra, jön-megy, innivalót és ennivalót kunyerál, illetve elvárja, hogy folyamatosan simogassam. És ezért cserébe némi darombolással ajándékozza meg a nézőimet. Leverhetni ezeket a figurákat is. Egyébként nagyon érdekes, hogy eddig arra számítottam, hogyha megérkezik, akkor úgy járnak ezek a figurák, mint pókember. Hogyha valaki esetleg tudja, akkor mindenképpen dobja be dobja be a chatbe. A... Tessék, ennyi volt. Így teljesüljön minden kívánságot, Timi. Itt a macska. Ez a macska nem csak pókembert ütötte ki, de egyszerre kiütötte ugye Boba Fettet és a Mandalorian harcost is, úgyhogy gyakorlatilag ennek a macskának nincs párja semmely galaxisban. Közben Bogyi kérdezi, hogy Mária is csak egy juti falat jár. Így van, ezt akkor elmondom még egyszer, nem fogjuk túletetni a cicát, egy stream alkalmával egyszer lehet a macskának juti falatot kiváltani, nem az a cél, hogy ennél is testesebb macskát hozzunk létre, már így is kellően terebélyes ez a cica, ne roncsunk a helyzeten. Na, kérem szépen, Samu kérdezi, hogy neked melyik a kedvenc Batman történeted? Na, azt hiszem, ezt még soha nem kérdezte senki. Ed mindig csak pókember került szóba. Így első blikre kettő darab sztori ugrik be. Az egyik az a Batman Year One, amit Frank Miller írt, és konkrétan tényleg azt meséli el, hogy hogyan lesz Bruce Wayne-ből Batman. A másik pedig a Dark Victory című történet, amit hál' Istennek egyébként már kiadtak magyarul is. Valami borzasztóan béna címe lett egyébként, és a... Ha jól tudom, akkor a... Nem is tudom, hogy a nagy DC sorozatban volt, vagy a Batman-es sorozatban, erre nem emlékszem pontosan, de hogy kiadták magyarul. Tehát, hogy ez a kettő a kedvence, ami így azonnal beugrik, és nagyon szerettem egyébként még a Baglyok Bírósága című sztorit is, ami viszonylag friss, tehát ugye a Batman Year One és a Dark Victory azok abszolút nem friss történetek, és mondjuk a Baglyok Bírósága sem nevezhető kifejezetten újnak, mert szerintem most már lassan 10 éves, de hogy ezek a kedvenceim Batmantől. Mit szólsz hozzá, Oberon? Neked melyik a kedvenc képregényed Batmantől? Nincs egy semmi. Na, közben egyébként Timi bedobta a chatbe azt a legendás pillanatot, amikor a fekete macska kiütötte pókembert, úgyhogy nézzétek, hogyha még nem láttátok, nagyon vicces. Tehát, hogy erre lehet számítani egyébként Oberontól, hogy fekszik, illetve... Ja, hogy ez a mostani klip, bocsánat, azt hittem, hogy a pókembereset raktad be, közben visszaállítom a figurákat azért, mégse. Legyen már az, hogy itt csak fekszenek. Elég, hogyha a cica fekszik. Igen, ahogy sejtettem, eljött a lefekszem és simogas fázis Oberonnál. Nem tudom, mennyire látszódik, de egyébként nagyon vicces, mert hogy így is nyújtogatja felém a mancsát, hogy folytasd a simogatást, semmiképpen ne hagyd abba. Nyilván ő egyébként azt hiszi, hogy most hozzábeszélek, nem hozzátok, és ezt már megtárgyaltuk egyébként, hogy mindig azért érkezik meg ide a streambe, mert hogy itt vagyunk ketten a lakásban, és folyamatosan beszélek, és ő ezt úgy érzékeli egyébként, hogy foglalkozni akarok vele, úgyhogy ezért érkezik meg mindig ide a streamek közben. Oberon cica a nézők legnagyobb örömére. Ne. Mi van, cica? Jaj, de élvezette ezt. Na. Közben megérkezett Ninjon Kextekercs is. Üdvözlünk körünkben, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este is benéztél. Jó szórakozást kívánok a továbbiakhoz. Samu kérdezi közben, hogy ti mit szólnátok egy DC EU Batman filmhez. Én nagyon örülök neki, mert szerintem nagyon jó karakter, akit nagyon jól ki lehetne fejteni. Hát azt hiszem, ez a vonat egyébként már elmentett, hogy ugye lett volna egy külön Batman film Ben Affleckkel, amit aztán... Tessék, egyszerűen Oberon nem. Nem. Oberon nem bírja Boba Fettet, ezt szűrtem le egyébként az elmúlt másodpercekből. Szóval, ja, tehát hogy lett volna egy külön Batman film, Ben Affleckkel a főszerepben, de ugye ezt lelőtték, úgyhogy ezt már soha nem fogjuk megtudni. Most már tényleg, tehát hogy arra kell koncentrálnunk, hogy jön a Robert Pattinsonos Batman, és akkor meglátjuk, hogy mit kezdenek vele, illetve hogyha minden igaz, akkor ugye a Ben Affleck féle Batman fel fog tűnni a most már készülő Flash filmben is, és ha minden igaz, akkor ilyen mentor szerepet fog betölteni Barry mellett, úgyhogy kíváncsi vagyok egyébként, hogy abból még mit hoznak ki. Azt is egyébként igencsak meglepőnek tartottam, hogy azok után, hogy Ben Affleck azt mondta, hogy ő végzett, többet nem ölti magára, ugye a Batmannek a karakterét mégis sikerült rávenni, hogy szerepeljen ebben a Flash filmben, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy fog alakulni az ő története, illetve nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Michael Keaton tényleg benne lesz-e a Flash filmben alternatív denevéremberként. Ugye gyakorlatilag újra el fogja játszani a Tim Burton filmben alakított karaktert, csak ugye idősebben, és most őszintén szóval nem emlékszem pontosan, hogy ez 100%-ig megvan-e már erősítve, mert hogy voltak azt hiszem a Michael Keatonnak olyan nyilatkozatai, amik arra utaltak, hogy nincs ez még 100%-ig leütve, de én a magam részéről nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ebből mit fognak kihozni. Bízom benne, hogy sikerül egy tényleg egy értékelhető és élvezhető filmet összehozni. Azt ugye tudni kell, hogy a Flash filmnek az alapja az a Flashpoint című képregény lesz, ami egy ilyen alternatív univerzumos kvázi időutazós történet, úgyhogy valami hasonlóra lehet majd számítani, ugye a mozifilm változatban is, még ha nem is lesz egyébként annyira grandiózus a sztori, mint a képregényben. De egyébként a Flashpoint képregényt én kifejezetten szerettem, és annak idején ugye a Flashpoint volt az, ami hát konkrétan így újraindította a DC univerzumot, és életre elindult ugye utána a New 52 nevezetű korszak, amikor egy kicsit így átbrendelték az egész DC univerzumot az összes karakterrel együtt, amit azóta, ha jól emlékszem, már vissza is csináltak megint, tehát hogy érdekes, hogy a DC-nél rendszeresen szokták így rezetelni a képregény univerzumot. Ugye most is valami hasonló történik, de hogy a DC képregényeket egyébként nem követtem annyira nyomon, mint a Marvelt. Úgyhogy nem vagyok 100%-ig képben, hogy mi történik, de azt tudom, hogy megint variáltak valamit, és erről jut eszembe, hogy el akartam nektek mesélni, hogy ez nagyon vicces, hogy nem tudom, hogy ki van tisztában azzal, hogy Pókembernek megint új ruhája van a legújabb Pókember képregényekben. És múlt héten, ha jól emlékszem, nem, múlt hét előtt jelent meg az első olyan szám, amiben Pókember felöltötte az új ruháját, és nagyon vicces, ugyanis Pókember streamel az új Pókember sztoriban, tehát egy olyan ruhája van, ami élőben közvetíti, hogy pofoszkodik a szuperbűnözőkkel, úgyhogy már nem csak én vagyok streamer, de Pókember is. Úgyhogy nem tudom, hogyha van univerzumnak ilyen nagyon-nagyon komoly együttállása, amikor így összejönnek a dolgok, akkor nem tudom, hogy mi lehetne még ennél is nagyobb együttállás, hogy 2021-ben elkezdtem streamelni, és rá két hónappal később Pókember is elkezdett streamelni a képregényekben. Tehát, hogyha valami sorszerű, akkor szerintem az ez. Nézd csak, Obika, öntök neked vizet, nézd, ide koncentráljál, nézd, víz, így áll. Neked adtam a vízemet, és nem kell. Nem vagy te egy picit hálátlan macska? Most nem akarok itt jelentet rendezni, de azt hiszem, hogy azért ez nem volt szép tőled. Az utolsó korty vizeket öntöttem ki neked, te meg baszon rá, baszkikám. Hihetetlen. A lakbérbe se szállsz be, eszed a kaját, Három macska helyett teszel szerintem, és ez a hála. Még a streamből is elmész. Hogy lesz így meg a partner státusz? Hallod? Ne menj el! Mi lesz így? Na, macska sincs, víz sincs, nem tudom, hogy mi jöhet még. Na, szóval igen, tehát te vagy a pókember. Én erre csak azt tudom mondani, hogy pókembert és engem együtt még senki nem látta együtt ugyanabban a szobában. Csak ezt tudom mondani erre. Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom ezt a kijelentést. Ez van, ez van. Fruval, igen, ez volt egyébként az egyik heti élményem, hogy elolvastam a legfrissebb, tehát hogy felhoztam magam pókember sztorikról, mert egy csomószor van az, hogy ugye elő vagyok fizetve a pókember képregényekre, amik digitálisan érkeznek meg a tabletemre, tehát amikor megjelenik a képregény, akkor a számlámról levonják a képregénynek az árát, én pedig le tudom tölteni ugye a Comixology alkalmazásban, és van olyan, hogy hetekig nem olvasom el az új füzeteket, most ebből az utóbbi, tehát hogy idén nem hetek, hanem hónapok lettek, és most bepótoltam, és nagyon vicces egyébként tényleg, hogy konkrétan pókember streameli azt, hogy hálóhintázik és összecsap szuper gonoszokkal, és közben Helios egyébként helyre rakott a chatben, hisz mindenki jól tudja, hogy Oberon kezdett el streamelni, én pedig csak a háttérzaj vagyok. Valóban egyébként ez a helyzet, hogy legyünk tisztában azzal, hogy ki itt a főnök, tehát láttátok, hogy ki az, aki rendet tesz itt az asztalon. Én állítgatom a figurákat, de Oberon az, aki itt eldönti, hogy mi történik. Úgyhogy igazatok van. Kicsit nagyképű voltam, Oberon itt a lényeg, nem én. Közben megérkezett Blazekt is, szevasz. Megittad már a kólát? Ja, az egyiket megittad, és még mindig élsz. Jól van. Aztán el is felejtettem, hogy már ezen túl vagyunk. Aki esetleg nincsen képben, annak tudnia kell, hogy 2 évvel és 3 hónappal ezelőtt hoztam Blazeknek Las Vegasból két doboz kólát, és idén végre vette a fáradtságot, hogy 2 év és 2 hónap után eljöjjön azért a 2 üveg kóláért, az hogy 2 doboz kóláért, és az egyiket már meg is itta, pedig lejárt, tehát hogy akármennyire hihetetlen, de hogy a kólának is lejár a szavatossága, de hogy ez nem gátolta meg Blazektet abban, hogy megígya, és bizony túl is élte a dolgot, legtöbb nagy bánatára, de hát majd legközelebb nem felejtem el, hogy a kis cián tablettát is belerakjam a kólába, és akkor minden rendben lesz. Ha egy stream után meg jönnek az elszámolás, hogy miért nem teljesültek a KPI-ok. Hát igen, majd el kell még azért itt beszélgetnem Oberonnal, hogy itt nincsenek rendben a dolgok, tehát hogy lesz így partner státusz, hogyha a 2 órás streamből összesen 20 percet nem hajlandó itt tölteni az asztalon, tehát hogy nyilvánvaló, hogy senki nem rám kíváncsi, hanem a macskára. Oberon a titkos producere az egésznek, nem kell tagadni. Jézus leleplezett minket, Oberon. Látom az arcodon, hogy nem örülsz ennek. Nem tehetek róla. Ezek ilyen okosak. Rájönnek, hogy turpisság van. Azt gondoltuk, hogyha így heteken keresztül streamelek Oberon nélkül, akkor senkinek nem fog leesni, hogy miről van szó, de kimutatta a cica a fogafehérjét ez a helyzet. Mikor lesz Feet Miguel stream? Nem tudom Isten igazából, hogy ő egyáltalán szeretné-e, hogy legyen ilyesmi, viszont azt tudni kell, hogy ha minden igaz, akkor Miguel is elkezdett egyébként streamelni, tehát hogy múltkor beszélgettünk róla, és a szavaiból az jött le, hogy már legalább az első adáson túl van. Úgyhogy. Kövessétek majd be, hogyha itt megjelenik, nem tudom kibetűzni a nevét, hogy milyen néven van fönn a Twitch-en, de hogy ő is elkezdett streamelni, úgyhogy egy újabb XPC gurus érkezett meg a Twitch-re. Azt nézem egyébként, hogy lassan elérjük a 2 órát, ami egyébként az ilyen beszélgető streameknek a limitje szokott lenni, úgyhogy most is azt mondanám, hogy így érkezünk a finish felé, és hogyha valakinek még van olyan kérdése, amit mindenképpen szeretne feltenni, illetve van olyan téma, amiről szeretne beszélni, akkor itt az alkalom, hogy még bedobja. És nem tudom, hogy hányan voltatok ott egyébként hétfőn, ugye én saját magam múlt hét vasárnap streameltem utoljára, de hétfőn ugye a Fun with Geeks csatornával, Dave-vel volt egy közös streamünk, érdemes egyébként visszanézni, mert hogy szerintem tök szórakoztató lett, és a stream után arra jutottunk egyébként Dave-vel, hogy valószínűleg egyébként majd rendszert csinálunk belőle, mert egyrészt mi ketten elég jól éreztük magunkat stream közben, majd több mint másfél órát streameltünk, és szerintem, hogyha nem lett volna egy beütemezett program, akkor sokkal tovább is tartott volna, úgyhogy annyira olyan jól sikerültnek éreztük azt a streamet, hogy úgy döntöttünk, hogy valószínűleg rendszeresen kooperálunk majd. Úgyhogy azért is tök jó lenne egyébként, hogyha mondjuk ma este sikerülni elérni a partner státuszt, mert akkor tudnánk csinálni olyan streameket, amikor egyszerre tudunk streamelni, tudnánk csinálni squad streameket, ehhez egyébként tényleg az kell, hogy mind a két fél partner legyen, úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy mindenki hozzon még egy embert a maradék mondjuk 15-20 percre, és hátha sikerül elérnünk végre nekem és nektek közösen az átlagosan 75 nézőt, ami még hátra van ahhoz, hogy a csatorna elérje a partner státuszt. Azt kell tudni, hogy igen, Gyula kérdezi, hogy mennyire hiányzik még az átlag nézőszámhoz. Képzeld el, Gyula, hogy amikor elkezdtem streamelni, akkor megnéztem, hogy mennyi nálok, és 74,83%-on álltam. Tehát, hogy ugye 30 napos blokkokban nézi a Twitch az átlag nézőszámot, és múlt hét vasárnap óta ugye eltelt már lassan 6 nap, úgyhogy ebből a 30 napos időintervallumból kiesett egy alacsonyabb nézőszámú streamem, úgyhogy megemelkedett a százalék, és ennek köszönhetően megugrott a százalék, úgyhogy ha minden jól megy, akkor a mai stream egyébként bőven 75 ember felett vagyunk már a kezdetek óta, úgyhogy ha szerencsém van, akkor lehet, hogy ma meg lesz a partner státusz, ilyen csuriban vagyok. Meglátjuk. Blészek írta közben, hogy a hétfői Dave-es stream olyan volt, mint egy kibaszott jó buddy movie, egyébként nekem is ilyen feelingem volt. Jézus kérdezi, hogy ha lesz Daisy, akkor ugye hívott Dévet is. Ezt még nem merem megígérni. Közben Samu kérdezte, hogy beírhatom még egyszer a kérdésemet, témámat, egész nyugodtan, Samu, tehát hogy egész nyugodtan írhatod addig, amíg nem válaszolok rá. Jézus írja, hogy és azt vágott, hogy Dévnek én hoztam fel az ötletet, nem olvasta be a hétfői adásban, hát ez nem szép tőle, de egyébként köszönöm szépen, hogy beajánlottál neki, szuper ötlet volt, tényleg én nagyon-nagyon jól éreztem magam hétfőn. Köszönöm szépen a követést is Csó BTT-nek, bocsánat, hogyha rosszul ejtem ki a nickedet, de nagyon szépen köszönöm, hogy bekövettél és itt vagy velem. És egyébként Timi írja, hogy én is írtam Dave-nek, az enyémet látta épp, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki beajánlott Dave-nél, hogy én legyek a Pod of the Morning egyik vendége. Szerintem a hétfői adás tényleg jól sikerült, érdekes témák voltak, szerintem jót beszélgettünk, jókat röhögtünk, és miután lekapcsoltuk egyébként a közös streamet, utána megbeszéltük Dave-vel, hogy valószínűleg ebből rendszert kellene csinálni, úgyhogy valamikor a közeljövőben várható egyébként, hogy lesz még ilyen közös stream, valószínűleg hétvégén lesz egyébként, mert hogy én főleg hétvégén érek rá reggelente, hiszen hétközben reggel mindig dolgozom, de hogy készüljetek rá, hogy lesz kooperáció a két csatorna között, ami egyébként szerintem tök jó hír, mert amikor ketten beszélgetünk, akkor az simán sokkal szórakoztatóbb tud lenni, mikor én itt egymagamban beszélgetek, és ugye Oberon megjelent abban a streamben is, ami plusz vicces volt, úgyhogy, Úgyhogy tök jól szórakoztunk, és a visszajelzések alapján egyébként a nézők is élvezték a dolgot, úgyhogy lesz folytatása szinte biztos. És közben egyébként tényleg, hogyha esetleg még valakinek van valami, amiről szívesen beszélgetne, vagy van kérdés, ami még nem hangzott el, vagy nem láttam korábban, akkor ne habozzatok, írjátok be a csetbe. Úgyhogy ellenkező esetben egyébként azt hiszem, hogy lezárom a mai streamet, hogyha nem jön új téma vagy kérdés. És akkor most jön az, hogy megszakítjuk adácsunkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét felhoztad adácsot, Blészek. Remélem, hogy a második adakóla az már a torkodon fog akadni rendesen, nem úgy, mint az első. Ne beszéljünk adácsról, engedjük el adácsot. Adács már a múlt, tekintsünk a jövőbe. Ó, közben Jézus írja, hogy a Giborik stream is király volt amúgy. Azt is nagyon élveztem, tehát hogy szerintem nagyon, nagyon jó beszélgetés kerekedett ott ki, amikor a Giborikénél voltam. Azt is nagyon élveztem, és az meg közel 3 órás volt, azt is érdemes visszanézni. Szerintem tök szórakoztató volt, ott is jókat nevettünk. Ja, Samu kérdező, hogy te mit szólnál egy generáció váltáshoz, például új hősökhöz, a DC-nél és a Marvel-nél pont úgy. Hát nem tudom, tehát hogy ez a generáció váltás, ez ilyen nagyon nehéz dolog, és azért látszik is egy csomószor, hogy azért az olvasóknak a nagy része a régi hősökre kíváncsi, a Marvel-nél és a DC-nél is folyamatosan jelennek meg új hősök, és nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy mind a két kiadó próbálkozik azzal, hogy behozzon új hősöket, új karaktereket, új szereplőket, és nagyon sokszor van az, hogy egész egyszerűen valahogy az olvasók nem igazán kíváncsiak ezekre az új hősökre, tehát hogy elindul egy új képregény sorozat új hősökkel, és nem annyira jön be a dolog. Tehát, hogy tényleg én azt látom, hogy az olvasók jelentős része a régi hősökre kíváncsi, és az igazság, hogy én is így vagyok vele. Tehát, hogy én a régi pókemberre vagyok kíváncsi új történetekkel. Szeretem Miles Morales karakterét, az ő képregény füzeteit is megveszem, az ő történetét is követem, de számomra Peter Parker féle pókember a legfontosabb karakter, aki engem érdekel, és nem szeretném, hogy lecseréljék őt igazából. Bár nagyon-nagyon szerettem a Superior Spider-Man sorozatot, ahol konkrétan Octo Octavius vette át pókember szerepét úgy, hogy beleköltözött Peter Parker testébe, de nyilván ott is tisztában voltam azzal, hogy ez nem fog örökké tartani, és pont ettől volt jó, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy meddig lehet fönntartani ezt a status quo-t, mikor fog visszatérni Peter, hogyan fog visszatérni, tehát, hogy én azt látom, hogy ez a teljesen új szuperhősöket hozunk be, a kiadók próbálkoznak, mindig vannak ilyen irányú történések, de a vége mindig az, hogy visszatérünk az eredeti karakterekhez, mert hogy velük lehet eladni egyébként ezeket a képregényeket. Valószínűleg egyébként ez az igazság. És őszintén szólva, nekem ezzel nincsen bajom. Még én még továbbra sem unom egyébként a pókember képregényeket, pedig már több évtizede olvasom őket. Hál' Istennek még mindig akarnak egyébként olyan tehetséges írók, akik még mindig képesek csavarni a jól ismert formulákon, és olyan történeteket írni, amik így hatnak rám, izgatottá tesznek, megkönnyezem őket, stb. Samu írja, hogy szerintem nem nagyon mernek, mert félnek a rajongóktól. Nem feltétlenül igaz, hogy nem mernek, tehát hogy nyilván az újításnak az igénye az megvan ezekben a nagy kiadókban, de hogy én tényleg, tehát hogy nem is az, hogy nem, hogy félnek a rajongóktól, egész egyszerűen itt a számok beszélnek. Tehát, hogyha jön egy új karakter kap egy képregényfüzetet, akkor van egy pont, ahol, mit tudom én, lecsökken olyan példányszám alá, amikor már nincs értelme kiadni. és én nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan új karaktert tudok felsorolni az elmúlt pár évből, akár másfél évtizedből, aki új karakter volt, és nem az volt, és képes volt kialakítani egy folyamatos saját sorozatú képregényt. Miles Morales az egyetlen, aki most így hirtelen az eszembe jut, akinek ez sikerült, hogy nem csak felbukkan a pókember történetekben, hanem van egy saját képregény füzete, ami már évek óta megjelenik. Tehát, hogy annak idején ott volt Miss Marvel, új karakter volt, kapott saját képregény sorozatot, de hogy folyamatosan újraindult, tehát hogy még Captain Marvelnek is folyamatosan újra kell indítani a képregény sorozatait, mert hogy ami szerintem azért van, mert hogy nem fog meg akkora közönséget, tehát hogy egy új karakternek nagyon nehéz berobbannia már a képregény piacon. Egyszerűen tényleg, tehát hogy Ez a képregény biznisz, ez egy nagyon, nagyon kemény biznisz egyébként, hiszen az eladott példányszámok évek óta csökkennek, tehát hogy a 90-es években volt egyébként a csúcs, és azóta folyamatosan lefelé megy ez a dolog, tehát hogy nem egyszerű. Én így látom egyébként. Közben egyébként most már érkezünk a 2 órához, és szia Csaszit! Attól tartok, hogy pont a stream végére érkeztél meg, de ettől függetlenül nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Úgyhogy közben arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy ki legyen az, aki trédelni fogunk az elkövetkezendő percekben. Mert hogy úgy érzem, hogy most jött el most érkeztünk el a végéhez, és láttam egyébként, hogy Jézus kérdezte, hogy mikor lesz legközelebb stream. Szerintem holnap este, nem ígérem meg 100%-ra, de az a tervem, hogy holnap este is bedúrantok, hogyha más nem, akkor egy ilyen beszélgető streamet, ahova hozok majd témákat is, úgyhogy azt szeretném, hogy legyen holnap stream. Jövő héten pedig szerintem valamikor kedden vagy szerdán este lesz stream, aztán hétvégén pedig az a tervem, hogy lesz szombat és vasárnap is, illetve péntek estére tervezem egyébként a szokásos kibeszélőt a Falcon and the Winter Soldier második részéhez, úgyhogy van rá esély, hogy lesz holnap, biztos, hogy lesz kedden vagy szerdán, lesz pénteken és jövő hétvégén is, és tényleg a jövő héten már szeretném megoldani, hogy legyen videójátékos stream, úgyhogy tényleg, ha minden jól megy, akkor jövő hét végén már játszani is fogok. Most pedig várom, hogy dobjátok be a raides ötleteket, illetve szépen most beírom egyébként a Discord csatornánknak a parancsát, hogy lássátok a linket, és mindenkit arra ösztönzök, hogy csatlakozzon a Discord csatornánkhoz, ahol igyekszem én is rendszeresen jelen lenni, de egyébként folyamatosan bővül a közösségünk, és a csatornán különböző tematikájú csatornákon minden. Tehát ugye a szerveren a különböző témájú csatornákon lehet beszélgetni mindenféle dolgokról. Közben Mamtrix írja, hogy a Bögre Gaming nem kicsi csatorna, de holnap épp WandaVision kibeszélőt tartunk együtt. Aztán jött még Csonti, ő van online, írja Gyula. Na, akkor mivel még a Bögre Gaminget sosem raideltük, akkor úgy legyen az, hogy akkor most a Bögre Gaming lesz az, akit beraidelek. Elkezdem bepötyögni a dolgokat, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma este ebben a 2 órában. Figyeljétek majd holnap a Discordot, illetve a Twittert, igyekszem órákkal hamarabb jelezni, hogyha holnap lesz stream, és elindult a visszaszámlálás a raidhez. Jó pihenést kívánok az este hátralévő részére, és indítom a rédet. Jó szórakozást kívánok nektek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!